باب ما يقال إذا أمطرت. إذا مطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يسوع. جی ہاں, تو اس سے پہلے آپ نے جو باب پڑھا ہے رفع الامام یدہو فی الاستسقاء, امام بھی ہاتھ اٹھائے گا استسقاء میں, اس سے پہلے باب پڑھا آپ نے رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء, امام کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو لوگوں نے تعبیل اور توجیہ کی ہے کہ یہاں رفع سے مراد رفع بلیغ مراد ہے, تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کس طرح سے اٹھایا کرتے تھے, اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقى فأشار بظهر کفیہ الى السماء. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری روایت ابو داؤد کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے, کان یستسقی ہاکذا, کان یستسقی ہاکذا ومد یدیہ, وجعل بطونہما مما یلی الارض حتى رأيت بياض ابطيه. تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا, مسلم کی روایت جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے موقع سے دعا کی, اپنے ہاتھ اٹھائے, فاشار بظهر کفیہ الى السماء, اور اپنے ظہر الکف کو اشارہ جس کی طرف کیا, آسمان کی طرف. دوسری روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ پھیلایا, پھر ایسے کی تشریح کی انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جعل بطونہما مما یلی الارض, جو بطن ہے کدھر کیا, زمین کی طرف, اور جو اس کا ظاہر کا حصہ ہے اس کو کدھر کیا, اوپر کی طرف کیا. تو کیا کیفیت اس کی ہوگی, کیسے اس کا طریقہ ہوگا, پھر یہ دونوں روایتیں ان کی روشنی میں کیسے دعا کریں گے آپ, ایسے کیسے کر دیں, امتحان نظر آ جائیں گے کیسے کریں گے. تو ان روایات کی روشنی میں لوگوں نے کہا کہ عام حالات میں دعا کریں گے تو کیسے, اس طرح سے کریں گے, اور جب استسقاء کی دعا کریں گے تو ہاتھ کیسے, الٹا ہاتھ سے دعا کریں گے. ان حدیث سے نکالا, لیکن ان حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے, انہوں نے کہ آپ ایسے ہاتھ الٹا کر کے دعا کیجیے, ایسے دعا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے دعا جو مانگیں گے بتون سے یا ظہور سے جو مانگیں گے آپ, بتون کب سے دعا مانگتے, ظہور کب سے, نہیں ایسے دعا نہیں مانگی جاتی. تو کیسے مانگیں گے آپ, عام حالات میں آپ اتنا اٹھاتے تھے, اور اس کے بعد دیگر حالات استسقاء کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ زیادہ اٹھاتے تھے, اتنا اٹھاتے تھے کہ یہ ظاہر کف آسمان کی طرف, اپنے کف کدھر ہو جائے, زمین کی طرف. عام حالات میں تو یوں ہاتھ اٹھائے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ رہے ہیں, اور لیکن جب استسقاء کا موقع ہوتا تھا تو رفع بلیغ ہوتا تھا, اتنا اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یہ ظاہر کدھر ہو جائے, آسمان کی طرف, اور یہ رفع بلیغ کی وجہ کدھر ہو جائے, یہ اندر کی طرف ہو جائے. ایسا نہیں کہ اس کو یوں کریں گے انہوں سب آپ کہ ایسے دعا کریں گے آپ اس طرح سے, اور یا اس طرح اٹھائیں تو پھر کیسے, تو آسمان کی طرف رہے گا نہیں, ایسے اٹھائیں گے تو سامنے طرف کریں گے, ایسے کریں گے تو اب یہ تو کوئی دعا کا طریقہ نہیں ہونا نا سر. تو یہ جو ہے لوگوں کے اندر, لوگوں نے سمجھ لیا اسے کہ ہاتھ کو ایسے الٹا کر کے مزید اس میں جو ہے تقویر سے بھی ہو گئی اس کو, کہ یہاں تالا الٹ دینے کی دعا ہے, خیر تالی الٹ کر کیا ہو جائے وہ, جی ہاں, ہریالی ہو جائے اور بارش ہو جائے. لہٰذا اس طرح سے ہم نے ہاتھ الٹا کر دیا ہے اور چادر بھی الٹی کر دی ہے, ایسی موسم بھی پیارا پورا کیا ہو جائے, الٹ جائے, اس سے لوگوں نے مزید کا تقویر اس کی ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس طرح سے رفع بلیغ اس کے اندر ہوتا ہے, اتنا اٹھائے اس طرح سے کہ گویا کہ یہ کف کا حصہ ایک طرح سے نیچے کی طرف اور یہ حصہ کدھر ہو جائے زمین کی طرف, تو اس طرح سے اٹھائیں گے آپ, کیونکہ ایک روایت دیکھیے ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, عن عمیر مولا بنی آب اللحم, عن عمیر مولا بنی آب اللحم انه راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی عند احجار الزیت, قريبا من الزوراء, قريبا من الزوراء, قائما يدعو, قائما يدعو, يستسقي رافعا يديه قبل وجهه, رافعا يديه قبل وجهه, لا يجاوز بهما رأسه, لا يجاوز بهما رأسه, اس کے علاوہ یہ حدیث نمبر 1168 ہے سنن نبی داؤد کی, اور 1172 پہ حدیث ذکر کی انہوں نے, ان محمد ابراہیم, ان محمد ابن ابراہیم, اخبرنی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو عند احجار الزیت, عند احجار الزیت باسطا کفیہ, صحیح روایت ہے دونوں نبی داؤد کی ہے. تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یدیہ قبل وجہ, اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف اٹھاتے تھے, ایسا نہیں کس طرح سے الٹا کر لیں, تو اور دوسرے میں ہے باسطا کفیہ, ہتھیلی پھیلا کر کے, ایسے ہتھیلی پھیلائی جاتی ہے وہاں سے. تو لوگوں نے یہ جو روایتیں ہیں رفع بلیغ کی, ان سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ کیسے کریں گے, الٹا ایسے کریں گے, تو ہاتھ الٹا کر کے ایسے دعا نہیں کی جاتی, ہاتھ سیدھا کر کے, لیکن رفع بلیغ کی وجہ سے ایسا لگے آپ کو کہ شاید کف کدھر ہو گئی نیچے اور جو زہر ہے وہ آسمان کی طرف, یہ کیفیت ہوگی. یہ وضاحت ایک بار کی تھی انہوں نے شیخ عبدالرزاق, شیخ عبدالرزاق البدر نے, جی ہاں العدل المفرد کا درس دے رہے تھے وہ, اس میں شریک تھا, تو انہوں نے بتایا کہ مراد یہ نہیں ہوتا اس طرح کرنا, علیہ السلام, شکریہ, تو بلکہ اس سے مراد کیا ہے رفع بلیغ, اس طرح سے کریں آپ کی اٹھائیں کہ یہ لگے آپ کو اس طرح سے کہ یہ نیچے کی طرف ہوتی کدھر ہے, پیچھے کی طرف ہے, انہوں نے اس کی ذات کی جو زیادہ بہرحال یہ ان روایات کی روشنی میں اکرم معلوم ہوتی ہے. لیکن عام دستور آپ کو کیا ملے گا نا سب لوگوں کا, ہاں ایسے کی ایسے دعا کر جی. تو جب بارش ہو تو کیا کہیں گے, بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, تو ایسے موقع سے کیا دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب چونکہ حدیث کے اندر آ رہا ہے آپ فرماتے تھے اللہم صیبا نافعا, لہذا باب کے اندر کسی مناسبت سے قرآن میں کلمہ آیا ہوا ہے او کصیب من السماء, اس کی تشریح کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی میں, کہ انہوں نے کہا کہ صیب کے معنی المطر مراد ہے, صیب سے بارش مراد ہے, اور ابن عباس کے علاوہ کسی اور کا قول ہے کہ صابا یسوب استعمال ہوتا ہے, اور پھر اس کو آپ باب افعال ملے جائیں تو اسی کو کیا کہتے ہیں اصابا, ترتیب کی تھوڑی سی ترتیب تھوڑی بدل گئی ہے, صابا و اصابا یسوب استعمال کیا, ورنہ آپ کے اصابا یسوب تو ہوتا ہی نہیں ہے, اصابا سے کیا ہوتا ہے, اصابا سے یسیب ہوتا ہے, تو ترتیب تھوڑی بدل گئی ہونا سر, ورنہ صابا یسوب ہو اور اسی سے آپ لے جائیں گے با افعال میں تو کیا ہو جائے گا اصاب, تو صاب المطر یسوب المطر, فاصاب الارض فاصاب المطر الارض, تو اس طرح سے استعمال ہوتا ہے اصابا یسوب اور اصابا. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا, صابه القاسم بن يحيى عن عبد الله ورواه الاوزاعي وعقيل عن نافع. یہ دعا پڑھتے تھے اللهم صيبا نافعا, اللہ سبحانہ وتعالی جس کو نفع بخش بارش بنا, کیونکہ بارش کبھی مصیبت کا سبب بن جاتی ہے, اسے نفع بخش بارش بنا, یہ دعا فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على نفسه. یہ بارش ہو تو جا کر کیا بارش میں بارش کا لطف لیں آپ, بارش میں کھڑے ہو جائیں, تمطر مانے بارش میں کھڑے ہو جائیں تاکہ بارش کا پانی آپ کے بدن پر پڑے, اسی کو تمطر کہتے ہیں. تو بارش میں کوئی نکل جائے اور بارش میں کھڑا ہو کر کے اپنے اوپر پانی اس طرح سے برسنے کا موقع دے, حتی اتحادر علی لحیتی, یہاں تک کہ بارش سر پر اس کا پانی پڑا اور ٹپکتے ٹپکتے آدمی کے داڑھی پر آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ثبوت ہے, روایت میں آ رہا ہے, لہذا جملہ استعمال کیا حتی اتحادر علی لحیتی. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال. هلك المال وجاع العيال, وهذا هلاك المال وجاد العيال. فضل الله لنا ان يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه. قال فسار صحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته. ثم لم ينزل, منبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش آپ کے لحیا پر ٹپکنے لگی. یہاں سے استدلال کیا کہ آدمی بارش میں کھڑا رہے, سر پر پانی پڑے, پھر آ کر کے داڑھی پر. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه الى الجمعه الاخرى. فقام ذلك الاعرابي او رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيديه الى ناحيه من السماء الا تفرجت حتى صارت المدينه في مثل الجوبه حتى سال مثل الجوبه. يا استعمال هو الجوبه بمعنى الحفره المستديره, قبل بي ايه كلمه الحفرۃ المستدیرہ, گول سا جو گڈھا ہوتا ہے, تالاب ہوتا ہے, الواسعہ, تو گویا کہ گول سا تالاب, بالکل مدینہ لگ رہا تھا جیسے گول سے تالاب میں اوپر کیا نظر آ رہا ہے, نیلا سا آسمان. کبھی اس کو نیل سے تشبیہ دی ہے, کبھی اس کو تالاب سے تشبیہ دی ہے. حتی سال الوادی, قال فلم يجد احد من ناحيه الا حدث بالجوبه. تو اب اس حدیث سے خیر معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں کی اور بارش ہوتی رہی آپ کے سر پر, داڑھی پر پانی ٹپکا. تو اس سے صریح روایت اس میں ہے, بارش میں آدمی جا کر کے بھیگے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. عن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ, حسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه کہ بارش ہو رہی تھی, آپ نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹا دیا, چادر ہٹا دی تاکہ آ کر کے بدن پر بارش ہو, اور فرمایا آپ نے ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے تازہ نئی ابھی آ رہی ہے واسطہ قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے بارش میں اگر اس طرح سے آدمی بھیگے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے, لیکن ایسا موسم دیکھ کے ہونا ٹھیک ہے, ورنہ سنت نبوی کے ادا کرنے کے لیے مسئلہ آپ نے سن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پوچھنا لگوائے, اب ہم بھی کیا کریں, وہ یہاں کہیں لگوائیں, اب دیکھ ڈاک کے سارا ہونا. تو اس طرح کی سنتیں ہیں, دیکھ ڈاک کر کے کہ آسمان میں ابھی پہلی بارش ہو رہی ہے, کتنی کثافت اس کے اندر ہے, اور اس کے بعد سارا کیا کر لیجیے آپ کے اوپر سر, تو دیکھیں کہ کون سا موسم ہے کیسا نہیں ہے, اس کے اعتبار سے ساری سنتیں آپ ادا کیا کیجیے. کیا جی کون سا ہاں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح سے کیا بہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اس نیت سے آپ کریں کہ ہماری اس طرح بارش ملے گا تو اچھی بات ہونا سر, ان شاء اللہ نیت سے ثواب ملے گا, نیت سے کریں گے تو آپ, اگر آپ نیت سے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گئے, اور آپ نے اس کو یہ کہ باقاعدہ دینی رخ بھی تھی آپ نے کیا کہا, لأنہ حدیث عادم ورب بھی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ٹھیک ہے جائیں آپ, لیکن یہ سب دیکھ کے ذرا سر نہ خواہ مخواہ بیمار پڑ جائیں آپ. باب اذا حبت الريح, تو ابھی تو تذکرہ کس کا تھا, بارش کا تذکرہ تھا اور بارش کی دعا کا تذکرہ تھا. بارش ہوتی ہے تو آگے پیچھے ہوائیں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں, قرآن میں بھی یوسلس کیا ہونا سا نہیں سما میں درار نہیں ہونا سر ارسلنا الرياح لواقع. اس کے لیے اور بھی ہے کہ فتصیر صحابا, تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماؤں کو بھیجتے ہیں, ہمائیں وہ سب اس کے بعد بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں, بارش ہوتی ہیں, تو بارش کے ساتھ ساتھ ہوائیں بھی چلتی ہیں. لہٰذا اسی مناسبت سے یہاں پر ہواؤں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اذا هبت الريح, جب کوئی آندھی آتی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديده اذا هبت عرف ذلك من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. جب آندھی چلتی تھی تو اس کے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو جایا کرتے تھے, دیکھ کر کے عجیب لگتا تھا, کرب کے عالم میں ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح مسلم کے اندر تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے استسقاء کے ابواب میں, سن لیجیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الريح والغیم عرف ذلك فی وجهه واقبل وادبر. کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں, کبھی گھر سے باہر آ رہے ہیں, لگتا تھا کرب کے عالم میں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے گھر کے تین آدھے ان کو پتا ہے. فاذا مطرت سر ربی, جب بارش ہو جاتی تھی تب آپ خوش ہو جایا کرتے تھے, رحمت کا نزول ہو گیا. وذاب عنہ ذلك قال عائشہ فسألته, میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے جب دیکھتے بادل ہوتا ہے اور اس طرح سے ہوائیں چلتی ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں. فرما انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی, یہ ڈر لگتا ہے کہیں عذاب تو نہیں آ رہا ہے, کہیں عذاب تو نہیں آ رہا ہے, اور لوگ کیا سمجھے ہذا عارضم ممطرنا بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم, تو مجھے خطرہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں بادل آ رہا ہے, بارشوں کی خوشی منائے اور ہو اس کے اندر کیا عذاب. تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار نمودار ہو جایا کرتے تھے. تو مسلم میرا بات انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ویقول اذا رأى المطر رحمة, جب بارش ہو جاتے تھے یہ رحمت الہی ہے جس کا نزول ہو رہا ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا, جی تو آپ نے بار فرمایا تھا نصرت بالصبا, بعد صبا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے میری مدد فرمائی, جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا ہے. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا واهلكت عاد وبالدهم. قوم عاد کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھواں ہوا سے ہلاک کیا تھا, پچھم کی طرف سے ہوا آئی تھی اور اس سے تباہ و برباد کر دیا تھا, جس کا سارا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا سورہ حاقہ کے اندر. اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی تھی اور قریش اور دیگر احزاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تباہ و برباد کیا تھا, کس کے ذریعے سے؟ باد صبا, پروا ہوا کے ذریعے سے. صبا کسے کہتے ہیں؟ پروا ہوا. اسی لیے ہمارے شعراء کرام ہمیشہ قاصد کسے بناتے ہیں؟ صبا ادب سے کہیو کہ ہے بہار کے صبا بنانا سا, تو باد صبا ہی کو لوگ جو ہے ہمیشہ قاصد بناتے ہیں, کہاں پیغام پہنچانے کے لیے؟ مدینے والے کو. جی ہاں, تو جب بھی پیغام کوئی پہنچانا ہوتا ہے, صلاۃ و سلام پہنچانا ہوتا ہے, تو ہمیشہ لوگ سہارا لیتے ہیں باد صبا کے, کیونکہ کدھر جاتی ہے وہ؟ پورب سے جاتی ہے اور پچھم جا کر کے پہنچتی ہے. اس باد صبا کو پیغامبر بنانے میں بیچارے محروم ہیں کون لوگ؟ افریقہ وغیرہ کے لوگ, ادھر کے لوگ ہیں. باد صبا ان کیا کام نہیں کرے گی, تو صرف کہاں یہ ادھر مشرق والوں کے لیے باد صبا کام کرتی ہے. تو مشرق سے جو ہوا چلتی ہے اسے صبا کہا جاتا ہے, باد صبا کہا جاتا ہے, اور جو مغرب سے ہوا چلتی ہے اسے دبور کہا جاتا ہے. تو یہ ایسی پروا ہوا چلی تھی غزوہ احزاب کے موقع سے, جس کی تفصیل آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھی ہوگی, کہ سارے لوگوں کے خیمے اکڑ گئے اور ہاڈیاں ساری گر گئیں اور لوگ اس کے بعد مجبور ہو گئے وہاں سے بھاگنے پر, اور سارا محاصرہ ترک کر کے. اشارہ اسی کی طرف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صرف تو بس صبح اللہ سبحانہ وتعالی نے بعد صبح کے ذریعے سے میری مدد فرمائی. فی الزلازل والآیات, زلزلوں کے بارے میں, مختلف نشانیوں کے بارے میں جو بارے رہے اس کا تذکرہ ہے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلزال وتكثر ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل والقتل حتى يكثر فيكم المال ويفيض. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو هريره رضي الله تعالى عنه کی حدیث ہے, لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ چیزیں نہ دیکھ لیں آپ. ایک تو دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا, دوسرے وتكثر الزلازل, زلزلے بہت زیادہ آئیں گے, زلزلے بکثرت آئیں گے, تیسرے یتقارب الزمان، زمانے میں تقارب پیدا ہو جائے گا، اس کی تشریح سب سے آخر میں. وتظہر الفتن، اور دنیا کے اندر فتنوں کا دور دورہ ہوگا. ویکثر الحرج، اور حرج بہت زیادہ ہوگا. حرج کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود روایت میں ہے، وہو القتل. القتل حرج سے مراد قتل دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوگا، یعنی کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو احساس بھی نہ ہو کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے. حتی یکثر فیکم المال، مال کی دنیا کے اندر بہتات ہو جائے گی. فیفیدہ، اور مال عام ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی مال لینے والا نہیں ملے گا، اور کسی کو دینے جائیں گے، آپ کا عقل لائے ہوتے تو لے لیتا میں، آج تو ضرورت نہیں مجھے ہے. آئے گا انشاءاللہ اس طرح کا بھی. تو اس میں ایک درمیان میں ہے، کہاں سے بغیر کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ادھر سے بھی لوگ پہنچاتے رہتے ہیں. تو اس میں درمیان میں ویتقارب الزمان، ویتقارب الزمان، یہ زمانے میں تقارب ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے لوگوں نے مختلف مفاہیم بتائے ہیں، ان میں سے چند مفاہیم آپ کے سامنے ہیں. ایک مفہوم تو یہ بتایا گیا اس کا کہ یہ جو رات اور دن کا تفاوت ہوتا ہے، کبھی رات ہو جائے گی 16 گھنٹے کی، اور دن کتنا رہ جائے گا اس کے بعد؟ دن کتنا رہ جائے گا؟ 8 ہی گھنٹہ. تو کبھی رات اتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کے الٹا ہو جاتا ہے، دن خوب لمبا چوڑا ہو گیا اور رات چھوٹی ہو گئی، مختصر ہو گئی. تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے لیل و نہار کے اندر، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اور دن اور رات ان میں کوئی تفاوت محسوس نہیں ہوگا آپ کو. یہ تقارب الزمان، زمانے میں کیا ہو جائے گا؟ تقارب ہو جائے گا. تو ایک مفہوم تو لوگوں نے یہ بتایا ہے، ایک مفہوم اور لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتقارب الزمان، قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا. زمان سے مراد کیا ہے؟ قیامت. تو مطلب کیا ہوا اس کا حدیث کا؟ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قیامت کا زمانہ قریب نہ آ جائے. کوئی مطلب نکلا مولانا صاحب؟ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی، حتیٰ تقارب الزمان، جب تک کہ قیامت کا زمانہ، اب تو کوئی مولانا ہوئی نہیں، لیکن بہرحال لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا، المراد قرب القیامہ. تقارب الزمان سے مراد کیا ہے؟ قیامت قرب زمانہ. پر ایک بات یہ بھی لوگوں نے کہی ہے، اور بھی باتیں لوگوں نے کہی، ان میں سے ایک بات اور لوگوں نے کہی، وہ یہ ہے، تذهب البرکۃ فیذهب اليوم واللیلۃ بسرعۃ. تذهب البرکۃ، برکت ختم ہو جائے گی، اور دن اور رات ایسے گزر جائیں گے کہ انسان کو احساس بھی نہ ہو ایک سال گزر گیا. برکت ختم ہو جائے گی اور انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ کس طرح سے لیل و نہار، ایام، مہینے اور سال گزر رہے ہیں، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور ایک مفہوم اور ہے جو بیان کیا گیا، الاقرب، لکھا لوگوں نے اقرب، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، تفسیر التقارب المذکور فی الحدیث بما وقع فی هذا الزمان فی هذا العصر من تقارب ما بین المدن والاقالیم وقصر زمن المسافة بینها وقصر زمن المسافة بینها بسبب اختراع الطائرات والسیارات والاذاعة وما الى ذلك. آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے کے کسی عالم کی وضاحت ہوگی، لیکن پہلے گانے والے لوگ یہ توجہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بھی لوگوں نے بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اس زمانے کے اندر جو تقارب پیدا ہو گیا ہے کہ نہ جانے کتنے فاصلے پر موجود لیکن قریب ہیں، 2.5 گھنٹے کے اندر، 3 گھنٹے کے اندر یہاں سے جانے کہاں پہنچ گیا، اور آگے ٹیکنالوجی جو آئے گی اس میں آپ یہ سفر اور بھی قریب ہو جائے گا. تو اس سے مراد جو ہے جو تقارب باہم پیدا ہو گیا ہے کہ ساری مسافتوں کی دوری کے باوجود بھی سب کیا گیا، سب کچھ سمٹ گیا ہے، خود آپ جانا چاہیں، لوگوں سے آپ بات کرنا چاہیں، اتصال کرنا چاہیں، ان کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہیں، یہ سب بالکل کیا ہو گئے ہیں، آپ قریب ہو گئے ہیں. تو اب جو کام پہلے 6 مہینے ہو سکتا تھا اب وہ کتنے ماہ؟ منٹوں میں کر لیجئے مناسبت. جو کام پہلے چھ مہینے میں کرتے آپ, وہ اب آپ منٹوں سیکنڈوں بیٹھ کر کے سارا کام آپ کر لیں تو کیا ہے تقارب سمان. اب یہ جو قول ہے اور جس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو, دونوں میں ذرا سا کیا ہے تضاد تھوڑا سا ہے نا سر, بالکل الٹا. ایک تو مسافت ہے ساری کم اور ایک میں نے کیا ہو جائے ساری بے برکتی پیدا ہو جائے گی. یہ سارے اقوال لوگوں نے بہرحال ذکر کیا اس کے اندر. ان اقوال میں جو سب سے اقرب قول معلوم ہوتا ہے وہ ہے تذهب البرکہ, کیا ختم ہو جائے گی برکت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, اور اس طرح سے ماہ و سال گزرتے چلے جائیں گے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا, جیسا کہ ہم اور آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں. یہی ساعات ہی 24 گھنٹے امام سیوطی کو ملے تھے مولانا صاحب, یہی 24 گھنٹے کسے ملے تھے؟ امام سیوطی کو ملے تھے, اور امام مزی کو ملے تھے, اور امام زاہبی کو بھی ملے تھے مولانا صاحب. لیکن انہوں نے ان گھنٹوں میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنی کتابیں لکھی کہ ایک آدمی کی کتاب بھی پڑھنا چاہیں خالی تو آسان نہیں مولانا صاحب. ان میں سے ایک آدمی کی ساری کتابیں خالی ہم پڑھنا چاہیں تو ہمارا دشوار ہے. اور انہوں نے باقاعدہ وہ تصنیف کی ہے. تصنیف کیسے ہوتی ہے؟ جب چھوٹی سی کچھ لکھ کے دیکھے تو اندازہ ہوگا کہ تصنیف کیسے ہوا کرتی ہے. تو اب ان کے یہاں وقت میں کتنی زیادہ برکت تھی, اور تھوڑے تھوڑے وقت میں کتنا زیادہ کام کر لیا کرتے تھے, اور ہم ہیں اس کے بعد کہ نہ جانے کتنے سارے ساعات گزر جاتی ہیں, دن سال گزر جاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو آخری والا مفہوم گھر کے دیکھنے کے اعتبار سے آپ کو لگے گا اقرب معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں بتائی ہیں وہ سب کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں اس کے اندر علم اٹھا لیا جائے گا, زلزلے بہت زیادہ ہوں گے, اور فتنے کا دور دورہ ہوگا, قتل وارگری بہت زیادہ ہوگی, اتنے لوگ قتل ہو جائیں گے کہ مال کی کوئی کسی کو چاہت نہیں رہ جائے گی. ایسے نہیں خیر کی بات ہے مال بہت زیادہ ہو جائے گا, خیر کی بات نہیں ہے, اتنے مال لوگوں کی اس کو ایسے لوگوں کی چاہت نہیں ہوگی. تو اب آپ کو ایسی تشریح کریں تقار الزمان کی جو ان سب کے مناسب معلوم ہوتی ہو, ان سب کے مناسب معلوم ہوتی ہو, نہ کہ یہ آپ اس میں تشریح کریں کہ ایک بہت بڑا خیر کا پہلو آ جائے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی, اور یہ ہے کہ ساری مسافتیں سمٹ جائیں گی اور لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. میرا خیال یہ تشریح یہاں پر زیادہ موضوع نہیں معلوم ہوتی ہے.